การจับไปอย่างไม่มีวันกลับของอาเบลบุตรชายอันเป็นที่รักและการลงโทษที่เกิดกับคาอินได้นำเอาความทุกข์ยากมาสู่อาดัมและเอวาจนสุดที่จะบรรยายได้แต่ถึงกระนั้นพระเจ้าก็ยังทรงเมตตาและรักเขาอยู่เสมอและพระองค์ก็ได้นำเอาความชื่นชมยินดีมาสู่ครอบครัวของเขาอีกครั้ง อาดัมเราได้ลูกชายอีกคนหนึ่งแล้วพระเจ้าทรงประทานลูกชายคนนี้มาแทนที่อาเบลเราจะตั้งชื่อของเขาว่าเศษนะ มนุษย์ในยุคเริ่มแรกในโลกมีอายุยืนนานมากกว่ามนุษย์ในทุกวันนี้เมื่อเศษเกิดขึ้นมาอาดัมอายุได้130ปีและหลังจากนั้นเขาก็มีอายุยืนยาวถึง930ปีและมีบุตรชายบุตรหญิงอีกหลายคนด้วยเหตุนี้เขาจึงมีโอกาสได้เห็นลูกหลานถึง8และ9รุ่นซึ่งเป็นคนรุ่นหลังที่มีส่วนใกล้ชิดกับมนุษย์รุ่นแรก เอวาดูสินั่นใครกำลังเดินมาน่ะจิโนเอโน่ไงล่ะเขาเป็นลูกคนโตของลูกหลานรุ่นที่7ของเราสวัสดีเอโน ่สวัสดีคุณทวดอดัม เอโน่ถืออะไรมาเหรออ ๋อรังผึ้งครับผมไปเก็บเอามาจากต้นไม้เอามาให้คุณทวดทั้งสองเป็นพิเศษเลยครับ น่ารักจังเลยขอบใจนะจ๊ะนี่เอามาใส่ไว้ในถ้วยใบนี้แล้วกันเดี๋ยวทวดจะเอาน้ำมาล้างมือให้มันเหนียวติดมือนะ ทวดชอบน้ำผึ้งเดี๋ยวนี้ก็ยังชอบทวดคิดว่าเธอคงอยากจะได้รางวัลตอบแทนอะไรสักอย่างนึงแน่นี่อยากฟังทวดเล่าเรื่องใช่ไหมล่ะฮะ คุณทวดอดัมรู้ได้ยังไง ทวดแก่มากแล้วย่อมรู้ว่าอะไรดีแล้ววันนี้จะต้องการให้ทวดเล่าเรื่องอะไรดีล่ะ เล่าเรื่องสวนเอเดนก่อนที่คุณทวดจะออกมาเมื่อวานเนี้ยคุณปู่ของผมพาผมไปที่ประตูสวนผมได้เห็นทูตแห่งความสว่างมีดาบเพลิงอยู่ในมือยืนเฝ้าสวนผมอยากเข้าไปดูในสวนนั้นเหลือเกิน ใช่แล้วหลานสวนนั้นสวยมากแต่รู้ไหมว่าทวดคิดยังไงอ ะไรหรอครับ ทวดคิดว่าพระเจ้าจะทรงรักษาสวนนั้นไว้ด้วยหวังว่าสักวันหนึ่งคนที่รักพระองค์และเอาชนะความบาปในชีวิตได้เมื่อมารร้ายเจ้างูโบราณที่ได้ทดลองมนุษย์ให้ทำบาปถูกทำลายลงไปจากนั้นพระเจ้าก็จะประทานสวนเอเดนคืนให้กับเราเพื่อจะเป็นบ้านที่เราจะอยู่อาศัยตลอดไปเป็นนิจ ก็หมายความว่าเราสามารถกินผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตได้ใช่ไหมครับ ใช่แล้วเอโนกพระเจ้าทรงสัญญาว่าลูกหลานของทวดจะทำให้หัวของงูฟกช้ำ ผมก็เป็นลูกหลานเป็นลูกหลานรุ่นที่7ของทวดยกเว้นแต่ทวดเอวาเท่านั้นนอกนั้นล้วนแต่เป็นลูกหลานเหลนของทวดทั้งนั้นผมอยากให้ทุกคนรักพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์เหมือนกันหมดจังเลย เด็กเอ้ยทุกครั้งที่ทวดเห็นความชั่วร้ายเพิ่มขึ้นมาในโลกนี้คนจำนวนมากทำชั่วก็ทำชั่วมากขึ้นเขาคิดถึงแต่ความชั่วร้ายทั้งสิ้นทวดก็รู้สึกโศกเศร้าเสียใจมาก โอ้คุณทวดครับผมอยากจะรักและเชื่อฟังพระเจ้าตลอดเวลา เอโน่เอ้ยทวดยินดีมากจริงๆที่ได้ยินเจ้าพูดอย่างนี้แต่สิ่งเดียวเท่านั้นที่เจ้าทำได้ก็คือติดตามคำสั่งสอนของพระเจ้าและจำไว้เสมอว่าให้ดำเนินชีวิตตามพระเจ้าตลอดไป แม้ว่าผมไม่สามารถเห็นพระเจ้าได้ผมจะอัญเชิญพระองค์ให้สถิตอยู่ใกล้ๆอย่างนี้จะเรียกว่าดำเนินชีวิตกับพระเจ้าไหมครับ ใช่แล้วหนูเอ้ยเจ้าคิดถูกแล้ว แต่คุณทวดยังไม่ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ผมฟังเลยนะครับ เอาละตกลงทวดจะเล่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นนานก่อนที่เจ้าจะเกิดขึ้นมา น่าเชื่อว่าบางทีอดัมคงมีส่วนในการช่วยให้เอโนกตัดสินใจขณะที่เขายังเล็กอยู่ในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าเรารู้ว่าเอโนกได้รับความสำเร็จในการประพฤติตนเป็นคนดีเมื่อเขาโตขึ้นก็ได้แต่งงานเมื่ออายุได้65ปีเขาก็ได้เป็นบิดาของลูกชายคนหนึ่งเขาตั้งชื่อว่าเมทูเซลาเมื่อเมทูเซลาโตพอที่จะเข้าใจในสิ่งต่างๆเอโนกก็เฝ้าพร่ำสอนเขาด้วยความเอาใจใส่เพื่อให้เขาดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้า ลูกเอ้ยพ่อไม่แน่ใจว่าลูกเข้าใจหรือเปล่าว่าพระเจ้าทรงต้องการให้มนุษย์มีชีวิตตามวิถีทางของพระเจ้าที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อพระองค์หรอกแต่เพื่อประโยชน์ของเขาเองพระเจ้าทรงทราบว่าการเชื่อฟังคำสอนของพระองค์และพระสุรเสียงของพระองค์เป็นหนทางเดียวที่จะนำความสุขมาสู่มนุษย์วิธีอื่นล้วนนำเอาความพินาศความทุกข์โศกและความตายมาสู่เขา ครับคุณพ่อ พ่อมีตัวอย่างในเรื่องนี้เช่นเรื่องของคาอินลูกชายคนแรกของคุณทวดอาดัมลูกจำได้ใช่ไหมว่าคาอินได้ฆ่าอาเบลน้องชายแท้ๆของตนเอง อ๋อก็เพราะว่าอาเบลเป็นคนดีไม่เหมือนคาอินที่เป็นคนชั่วและเพราะเอเบลเชื่อฟังพระเจ้าสวายลูกแกะให ้แต่สิ่งที่พ่ออยากจะเน้นให้ลูกเห็นก็คือว่าการที่คาอินไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขามีความสุขไหม ไม่มีครับตรงกันข้ามกันเลยเขาไม่มีความสุขอะไรเลย ถูกแล้วในที่สุดคาอินก็ถูกบังคับให้มีชีวิตที่หลบๆซ่อนๆเขาต้องอยู่คนเดียวและเป็นทุกข์ทั้งนี้ก็เพราะเขาทำตัวของเขาเองลูกรู้หรือเปล่าว่าบางคนที่ขโมยของของคนอื่นแล้วคิดว่าจะมีความสุขมากขึ้นถ้ามีของพวกนั้นแต่มันไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยหลังจากที่ขโมยไปแล้วเขาก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงว่าจะมีใครมาพบเขาบางคนก็ชอบหลอกลวงพูดปดแต่ในที่สุดแล้วเมื่อวันเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มรู้สึกกลัวว่าจะมีใครมาค้นพบเขานี่แหละคือชีวิตของคนบาปนอกเหนือจากผลที่เขาจะได้รับในวันสุดท้ายคือความตาย การทำตัวเป็นคนไม่ดีก็เท่ากับว่าทำให้เราไม่มีความสุขใช่ไหมครับ ใช่แล้วลูกกฎหมายของพระเจ้ามีไว้ก็เพื่อประโยชน์ของพวกเราการที่เรารักความจริงและเกลียดชังความชั่วเชื่อฟังคำสอนของพระเจ้าแล้วก็เท่ากับเราได้ทำให้พระองค์พอพระทัยและจะทำให้เรามีความสุขด้วย ผมเข้าใจแล้วครับพ่อผมอยากเป็นคนดีเหมือนกับพ่อตลอดไปครับ ลูกพ่อก็หวังไว้อย่างนั้นแหละ หลังจากที่กำเนิดเมทูเซลาลูกชายคนแรกเอโนกก็มีชีวิตอีก300ปีประวัติศาสตร์ได้บันทึกว่าเอโนกดำเนินกับพระเจ้าการดำเนินกับพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเขาละทิ้งบ้านเรือนมิตรสหายแล้วไปใช้ชีวิตเป็นนักพรตอาศัยอยู่ในป่าเพื่อจะใช้เวลาในการเข้าฌานแต่เอโนกออกไปทำงานของเขาเหมือนเดิมทุกวันใช้ชีวิตอยู่กับประชาชนทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ถึงจะทำอะไรก็ตามเอโนกก็ยังคิดถึงพระเจ้าตลอดเวลาก่อนที่จะทำอะไรเขาก็จะทูลขอการทรงนำจากพระเจ้าเสมอเอโนกเป็นทั้งผู้พยากรณ์และผู้ประกาศพระเจ้าทรงเปิดเผยเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตให้เอโนกเห็นท่านได้สั่งสอนเตือนคนทั้งหลายถึงเหตุการณ์สิ้นโลกเมื่อพระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สอง พระเจ้าจะเสด็จมาพร้อมเหล่าบรรดาผู้ชอบธรรมนับหมื่นนับแสนมาเพื่อพิพากษาทุกคนและลงโทษทุกคนที่กระทำผลกรรมชั่วและการแช่งด่าที่พวกเขามีต่อพระองค ์เอโนกท่านทำไมถึงแน่ใจในสิ่งที่ท่านพูด ก็เพราะทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้มาเยี่ยมเราและเปิดเผยหลายสิ่งในอนาคต เอโนกผมอยากจะเชื่อสิ่งที่ท่านพูด เราก็หวังเช่นนั้นแต่ไม่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นแน่นอน ด้วยเหตุนี้ชีวิตของเอโนกจึงได้รับการบันทึกไว้ว่าดำเนินกับพระเจ้าแล้วก็หายไปเพราะพระเจ้าทรงรับเข้าไปถูกแล้วเอโนกได้ขึ้นไปสวรรค์โดยไม่มีโอกาสได้พบกับความตายและการดำเนินตามพระเจ้าของเขาเริ่มต้นบนโลกนี้และต่อเนื่องไปจนถึงสวรรค์เป็นอย่างนี้ตลอดไปเป็นนิจ